Відкриття молитовного будинку. Через 2 роки нашої наполегливої праці ми закінчили будівництво і готувалися до відкриття. Мене відвідала думка, що ми могли вже в той час відносної свободи дечого добитися від влади в честь відкриття. І я те вніс на розгляд братської ради. Мою пропозицію підтримали і ухвалили, і ми стали у влади просити дозволу, щоб дозволили нам в честь відкриття нового молитовного будинку отримати від братів румунів подарунок, який вони хочуть нам зробити. Ми заявляли, що румуни хочуть нам подарувати багато біблій, яких в нас не вистачає. З румунами ми такої бесіди ще не мали, але я добре знав, що в них повно російських біблій, і вони раді те нам подарувати, якщо б на те був законний дозвіл перевезти через кордон. Коли ми побачили, що влада в роздумах і, можливо, і дозволить нам, тоді вже говорили з румунами. Вони з радістю були готові дати нам Біблії. Тому що раніше, ви пам'ятаєте, я описував, які були заборони відносно Біблії. Ми думали і розуміли теж, що якби дозволили нам щось подібне, то те було би чудом Божим. Наше прохання в той уже добрий час спрацювало в нашу користь. Наша влада домовилася з румунською, і нам дозволили отримати від наших братів румунів подарунок в честь відкриття молитовного будинку. І той подарунок має бути велика кількість російських та українських біблій, які можна буде перевезти одним транспортним засобом. Румуни у своєї влади отримали дозвіл на таку операцію і підготовили один приватний автобус біблій для нас і чекали призначеного дня. В той день наші брати з органами нашої влади під'їхали до кордону, де вже чекали брати румуни з подарунком. Все перевірили, попідписували документи, і один румунський молодий брат на своєму завантаженому бібліями автобусі переїхав по дозволу кордон і привіз їх до нас на зібрання. Те відбулося впередодні відкриття, щоб ми у день відкриття мали звідки роздавати непокаяним людям в подарунок Біблії. То була чудова подія, яка нам колись приснитися не могла. А тоді пам'ятаю, як брати чергою, один за одним, оберемками заносили Біблії на 3-й поверх у кімнату молоді. Для них робити таку роботу було зовсім незвично. Вони раділи, обличчя їх сіяли, дехто не ховав сліз від радісного захоплення величними Божими діями, які звершувалися в нас на очах. Слава Богові, що Його Слово доповнювалося теж на наших очах. Як ви пам'ятаєте, коли румун перейшов був кордон, і ми обдумували, як ті Біблії, що в Румунії, побачите у нас. А Бог пророчим словом спинив нас від того ризику, на який ми готові були йти. Він тоді сказав, що не час те робити, що було у нас на думці. Говорив, що для цього в нього є час і свій спосіб. І один Божий спосіб спрацював в той благословенний час відкриття нового молитовного дому в Кам'янці. Про інший спосіб і час ви вже читали і ще прочитаєте, як дочитаєте все. Для відкриття я нарисував запрошення, щоб запросити на наше свято невіруючих людей. Домовився в районній типографії, де нам їх віддрукували. Ті оголошення роздавали хто тільки кому міг дати, і запрошували людей прийти. І оголошення я надрукував і розклею. В них запрошували всіх розділити з нами радість закінчення будівництва. Служіння були призначені на 2 дні, що і відбулося так. Ранком першого дня з 10-ї години десь до 2-ї було проведене богослужіння на подвір'ї. після чого була гостена для приїжджих гостей і чужих. Після обіда вже було зібрання всередині дому з 5-ї години, і опісля знову гостена за столами. На другий день теж було свято і зібрання у домі, і знову гостена. Послідне зібрання присвячене відкриттю ще після обіда, і теж гостена. За ті обидва дні наші сестри нагодували десь 2000 людей. Вистачило на всіх їжі, і ще залишилося. Залишилося багато калачів. Ми другого дня після вечірньої гостини, коли послідні гості від'їжджали, ходили за ними вдогонку, даруючи їм калачі, які залишалися. Приймали гостей на застілі у нижньому залі, а першого дня після ранішнього служіння столи були і на подвір'ю, тому що на першому зібранні було приблизно десь 4000 людей. На подвір'ю молитовного дому зробили підвищення як високу сцену, на якій знаходився чоловічий хор з Чернівців і чоловічий хор з Румунії, музична група і музична група з Чернівців «Світанкова зоря». Проповідуючи теж, низько біля сцени був наш кам'янський хор. Людьми було забито все подвір'я, повністю була забита і дорога аж до повороту. Часть людей була на подвір'ю в сусіда через дорогу. Була переповнена вся відкрита віранда на дворі і сходи до неї. Був повністю забитий балкон на дворі, і крізь відчинені вікна зсередини зібрання з балконів і третього поверху дивилися і слухали люди. Через дорогу від зібрання був колгоспний великий грушевий сад, який був заповнений приїжджими машинами. Так само всі дороги поблизості і наші подвір'я в тих, хто жив недалеко. Тільки у мене було на подвір'ї 6 машин, а в хаті в ніч перед відкриттям і на всіх підлогах спали гості. Так що вже пізно вночі я відводив тих, які ще приїжджали, до других людей, тому що не було вже де лягати. То було таке величне свято, якого Каменка ще не знала ніколи дотоді. Коли після закінчення першого зібрання гості від'їжджали додому, то цілу годину виїжджали по центральній дорозі. Люди світські дивувалися такою кількістю машин. Богослужіння було чудове. Відбірні проповідники натхненно говорили Слово Боже, злагоджено співали хори, милозвучно лунала музика і вірші. Народ терпеливо стояв на ногах всі ті години. Тільки впереді були розставлені декілька рядів ослонів для стареньких людей. Того дня було свято П'ятидесятниці. Стояла гарна сонячна погода. Через гучномовці далеко по селу розносився святковий спів і проповіді. Бог чудово благословив служіння, і коли браття призвали людей до покаяння, на наше спільне здивування вийшло 32 душі. Такого дотоді ми майже не бачили, щоб стільки людей за один раз вийшло на покаяння. То було тільки початок євангелізації після так довгих заборон і гонінь. Опісля вже ми бачили, як люди сотнями виходили на покаяння, а тоді то було чудо, і ми раділи сльозами на очах, тому що люди говорили по-всякому: ви будуєте таке зібрання хіба що для того, щоб мали що від вас забирати на свою потреб комуністи. Чи доцільно вкладувати такі кошти і стільки праці на таку величну будову, якщо можна і в простеньке збиратися? А ми відповідали, що для Господа повинно бути все саме краще. Якщо у вас по домах стільки гонористого і прекрасного, і воно вас не судить у вашому дусі, то чому ви противитеся, щоб в домі Божому було гарно? Одна душа дорожче усього світу, сказав Христос. І якщо в цьому домі покається тільки одна душа, то він уже себе окупить, і його будівництво буде оправдане. А тієї дні не покаялося 32, а не одна душа. Тому ми торжествували і радувалися. Коли служіння дійшло до того моменту, щоб звершати молитву за освячення дому, на платформі вийшли всі служителі Буковини, тому що то з'їхалися на таке свято всі. В тій молитві ліс братерських рук були підняті до синього неба, а опісля додому молитви, щоб вічний і величний Бог благословив його для покаяння і спасіння багатьом людям. Молилися в кінці одиночними молитвами пресвітер нашої церкви Буждуга Дмитро Денисович і бувший пресвітер нашої церкви Воробець Іван Степанович, молився по-румунський пресвітер церкви села Велика Буда брат Тодор і старший пресвітер по області Бабій Петро. Коли братя, гості самі звернулися після всього до всіх присутніх, щоб підтримати нас матеріально і зробити добровільний збір грошей, всі присутні щиро відгукнулися, і поверх людських голів понеслися, передаючи з рук в руки 5 великих капронових тазиків, у які люди щиросердно клали свої гроші. Чому я кажу, що щиросердно? Тому що коли я особисто зайшов у кімнату, щоб зняти для пам'яті і ту подію, то побачив на підлозі серед кімнати купу грошей, які не могли вміститися на столі. Коли брати їх склали, підрахували, виявилося, що нам пожертвували верех 8000 карбованців. Для порівняння того дару напишу, що максимальна місячна пенсія складала 120 карбованців. Те було для нас теж великим Божим благословінням.